Szép jó reggelt kívánok mindenkinek itt, ebben az újabb streamben, és mielőtt belekezdenék itt a mindenbe, szeretném kérni egy kis türelmeteket, mert el kell szaladnom a másik szobába, de mindjárt jövök vissza, ne menjetek sehova. Szóval itt vagyok, és az van, hogy ugye tegnap este lett volna 9 órakor a legutóbbi Daisy stream, de ismét technikai problémákba ütköztem, ami azt jelentette, hogy elindítottam a streamelő szoftvert, és egész egyszerűen nem tudtam kiközvetíteni a számítógépemről a streamet. A Streamlabs-en keresztül folyamatosan leesett a bitráta, ilyen 0 és 1500 között ingadozott, de inkább 0 volt, tehát ami kép kiment, a szaggatott vagy be sem töltött, teljes katasztrófa volt, és az elmúlt 3 hétben ez nem először fordult elő. Ugye korábban is volt olyan, hogy egy vasárnap streamelni próbáltam, de ugyanezen okból nem sikerült, aztán volt olyan, hogy kétszer sem sikerült elindítanom a macskát közvetítő Obifen streamet, mert ugyanez volt a helyzet, és azt hittem, hogy ezt a problémát megoldotta az, hogy uninstall, tehát hogy újra telepítettem a Windows-t, újra telepítettem a Streamlabs-et, azt hittem, hogy ez megoldotta a helyzetet, mert ugye a hét végén már gond nélkül tudtam streamelni, meg tegnap délelőtt is gond nélkül tudtam streamelni. Viszont hazajöttem tegnap az edzésből, elindítottam a streamet, és az első pillanattól kezdve folyamatosan ledobált. Tehát, hogy egyszerűen nem ment a streamelés, miközben az internetemmel semmi baj nem volt. 850 megabit volt a letöltés, 40 megabit a feltöltés, tehát, hogy semmi, technikailag semmilyen probléma nem állt a streamelésnek az útjába. És miután harmadszor is megpróbálkoztam a streameléssel, újraindítottam a routert, újraindítottam a gépet, mindent újraindítottam, amit csak lehetett, utána Zsolt mondta, hogy valószínűleg az a probléma, hogy a Streamlabs automatikusan egy olyan szerverre tesz fel, ami egész egyszerűen túl van terhelve. És javasolta nekem, hogy szedjem le a sima OBS-t, ezt a régebbi streamelő szoftvert, mert hogy abban manuálisan be lehet állítani, hogy melyik szerverre csatlakozzak fel, és próbáljam meg ott, állítsam magasabbra a bitrátát, és úgy döntöttem, hogy meg is próbálom, leszettem az OBS-t, szépen beállítottam, és tegnap éjszaka ilyen 3/4-12 környékére sikerült befejeznem a szoftvernek a beállítását, és elindítottam, és minden tökéletesen működött. És most is az a helyzet, hogy most minden működik. Tehát, hogy mióta az OBS-t használom tegnap óta, simán 6000 kilobájt per szekundummal tolom ki a közvetítést a netre. Végre sikerült beállítanom, hogy 936p-ben közvetítem az adást. Korábban egész egyszerűen képtelen voltam felmenni 720p felé, hiába állítottam be 1080p-t kimenő felbontásnak a szoftver, a Streamlabs valamiért mindig visszaskálázta 720p-re, és most 936p 60fps-sel 6000-es bitsebesség mellett, tehát hogy minden tökéletesen működik, úgyhogy az a helyzet, hogy mostantól el fogom én felejteni a Streamlabs-et, és mostantól az OBS-t használom, amivel tökéletesen meg vagyok elégedve. Tehát tegnap éjszaka, meg ma hajnalban 1 órát közvetítettem, miközben itt voltak velem néhányan, akik segítettek tesztelni, és minden tökéletesen működött, úgyhogy most nagyon elégedett vagyok, úgyhogy folytatom a Daisy-zést. mindenki legnagyobb örömére remélhetőleg. Megint itt vagyok egy katonai táborban, fenn Csernogorszk felett. Feljöttem ide tegnap hajnalban, miközben teszteltem a streamet, úgyhogy minden király a jelek szerint. Képzeljétek el, hogy tegnap egyébként találkoztam megint egy játékossal hajnalban, akit sikerült lepuffantanom, aztán elkapott valamilyen fertőzést a karakterem, elkezdett hányni, de ma reggel, mikor ismét teszteltem, hogy működnek-e a dolgok, akkor sikerült kigyógyítani, úgyhogy bele tudok vágni ma a daisy-zésbe, és szerintem egyébként az lesz, hogy a mai nap folyamán valamikor, vagy késő délután, vagy este valószínűleg még meg fogok próbálkozni a pókemberrel is, hát hogyha az új OBS szoftverrel sikerül ott is értékelhető streamet produkálnom. Közben látom, hogy Isti írja a chatben, hogy Streamlabs OBS-ben is be lehet elvileg állítani. Isti, a szerverre gondolsz? Mert hogyha minden igaz, Zsolttal beszéltük, hogy a szervert azt a Streamlabs-ben, a Streamlabs asztali szoftverben automatikusan állítja be a program, és nem tudsz manuálisan csatlakozni szerverre. Úgyhogy Zsolt például egy prágai szerveren szokott játszani, én pedig ma egy bécsi szerverre csatlakoztam fel streamelni, úgyhogy, és most minden működik, tehát hogy minden tökéletesen működik, és roppant módon megkönnyebbültem attól, hogy végre rendben van minden, és tudok játszani. És tényleg az meg kifejezetten óriási, hatalmas jó élmény, hogy végre sikerül normális minőségben kilőnöm ezt a streamet. Nyilván a 720p sem rossz képminőség, de azért a 936 az még jobb. Egyébként tegnap este kipróbáltam 1080p-ben is, az is működött, de miközben itt tesztelgettem a streamet, a többiekkel beszélgettük, hogy valamiért egyébként én nem értek hozzá, de elhiszem az internetnek, meg Zsoltéknak is, hogy valamiért a 936p-s stream a legjobb nekem is, meg nektek is, úgyhogy most ebben a minőségben tolom itt a contentet, és szépen be is lövöm egyébként a kis térképemet, hogy tudjam, hogy merre megyek. Ja. Őszintén szólva, most így nagyon, nagyon hirtelennyében nem is tudom, hogy hova akarok menni. Nyilván valami katonai bázist kellene belőni, ahol fel tudom szerelni Ácsferit. Úgyhogy most szépen bemegyek a Moglievka nevezetű településre, ott körbenézek, aztán folytatom az utamat északnak, és megnézem, hogy találok-e valahol valami frankó bázist. Ahogy. Azt hiszem, ennél a csavar kulcsnál kellene találnom valami jobb ütővágó szúró eszközt. Ó, közben Zsófi írja, hogy a Streamlabs-ben is mégiscsak van szerver választási lehetőség, de ettől függetlenül biztos, hogy nem fogok visszamenni a Streamlabs szoftverre. Tehát, hogy annyira gyorsan és szépen belaktam az sima OBS-t, és tényleg a sima OBS-nek hála tudok jobb minőségben streamelni, úgyhogy az a helyzet, hogy én most már maradok ennél, a Streamlabs-et szerintem le is fogom szedni a gépemről. Mert hogy egyébként, tehát hogy a, nem csak azért, tényleg, tehát hogy mióta az elmúlt, mióta 8 hónapban, mióta streamelek, használtam a Streamlabs-et, és tényleg, tehát hogy fogalmam sincs, hogy miért, de akárhányszor hiába állítottam be, hogy 1080p-s jelet küldjön kifelé, ez soha nem sikerült. Tehát, hogy mindig 720p volt a maximum, amit ki tudtam hozni a streamből, az OBS-sel pedig rögtön összejött az 1080p, meg minden, úgyhogy egyelőre maradok itt. Ez a tuti most. Az a lényeg, hogy minden működik úgy, ahogy szeretném. Úgyhogy most roppant módon elégedett vagyok, és roppant módon elégedetten csapkodom a zombikat. Gyere, mama! Megcsavarom a csontjaidat a kulccsal. Közben megérkezett Oberon közénk. Hopp, érzek. Jaj. Úgyhogy, ja. Most szerintem egy ilyen 2 órácskát biztos, hogy daisy-zek. Aztán tényleg lehet, hogy délután belevágok majd egy kis pókemberezésbe. Ja, közben volt konyhakésem is. Azt is használhattam volna a zombikkal szemben. Ó! Isti, nagyon szépen köszönöm Roland nevében is az előfizetést. Drága vagy. Nagyon szépen köszönöm. Csuda fasza. Úgy látom, hogy nem csak nekem jutott eszembe mostanában, hogy erre kellene kalandozni, mert minden ki van fosztva. Na mindegy, mindjárt csinálok magamnak bloodbag-et, mert hogy az egyik kórházban szereztem ehhez szükséges felszerelést. Behúzódom ide az egyik házikóba. Na. Lássuk. Levesszük a vért. És meg legyártjuk hozzá a bloodbag-et, úgyhogy ha legközelebb ne adj Isten valami szorult helyzetbe kerülök és vért vesztek, akkor most már tudom frankon pótolni a véremet. És hogyha már úgyis itt megálltunk, akkor szépen egy picit csemegézünk is. Merre mozgolódik Feri? Csernogorszk felett vagyok. Elindultam Csernogorszk felett északra, nem most hagytam el a közelben lévő katona, azaz, hogy vadásztábort, és megyek így random északnak. Megpróbálok eljutni valamelyik katonai bázisra, hogy egy kicsit felszereljem Ferit. Ács Feri, Vágási Feri, hívjátok, ahogy szeretnétek. Ferikém, nevedhez méltóan viselkedtél, büszke vagyok rád. Jó vágású Feri! Ja. Mogilevkában vagyok most épp jelenleg. Ó, köszönjük ő. A WC soha nem hagy cserben. Jó kis pottyantós. Mindig van ott valami szuper ajándék. Maga magamfajta kóborló túlélőknek. Milyen felű? Hát, ha jó vágású felé. Jaj, gyerekek, hát nagyon boldog vagyok tényleg, hogy sikerült ezeken a jelek szerint, ezeken a streamelős problémákon felül túllendülni, és ennek örömére szerintem legyen is az, hogy indítok egy előrejelzést, hogy vajon életben marad-e Ács Feri a következő egy órában. Úgyhogy lehet, tegyétek meg a tétjeiteket, hogy igen vagy nem. Hogy Ferit sikerül-e a következő egy órában életben tartani. Úgyhogy, kedves nézőim, tegyétek meg a tétjeiteket. Ferike. Teljesítményét illetően. Azt mondom egyébként, hogy most egész komoly esély van rá, hogy sikerül. Sikerül életben tartanom Ferencet. Hogyha nem ütközök valami szokásos beakadok az ajtóba, és nem tudok mozdulni, és agyonütnek a zombik bugba, akkor szerintem jó eséllyel Ferike életben marad. Egyébként reggel, amikor játszottam, akkor épp egy vadásztáborban voltam, amikor hallottam egy hatalmas nagy robbanást, és azóta Zsolt elárulta nekem, hogy az a robbanás az azt jelenti, hogy valahol gáztámadás van. És ugye a gáztámadás túléléséhez szükség van megfelelő felszerelésre, többek között gázmaszkra, szűrővel, meg erre a speciális sárga öltözékre, ha minden igaz. Gázmaszkot még nem találtam, és a sárga ruciból sincsen még meg minden. Feri jól teljesít, úgyhogy megérdemel egy fantát. Jól van, Feri, ügyes vagy. Hál' Istennek kötszerem van most, mint a szemét. Még a tegnapi kórházépületnek a lútolásából, ahol egyébként ilyen kilószámra találtam a kötszereket. Hál' Istennek abból még mindig van. Kicsit feltápolunk gyümölcsből remélhetőleg. Rohadt alma. Mindenhol csavarkulcs. Jaj, 15 perc múlva újraindul a szerver, azt nézem. Hopp! Ó, és itt van egy nagyobb hátizsák. Hát csoda fasza. Láthatjátok, hál' Istennek van konzervem is, van három plastik, tehát hogy na, kis üvegcsém, ami tele van vízzel, úgyhogy egész jó állapotban van az öreg Ferkó. Túlélésre alkalmas. Gyere, tata! Hopp, ezen pedig van egy izé, van egy, egy mellény. Hopp, hopp, hopp. Oh, hát ez... Na, ezt nem láttam jönni, hogy ilyen gyorsan ki fog ütni két zombi. Remélem, gyorsan magamhoz térek. Jaj, remélem, gyorsan magamhoz térek. Ferkó, Ferkó, szedd össze magad. Szedd össze magad, Ferikém. Ez így nem állapot. Ez így nem állapot. Nem leszünk jóban. Ez az már ébredezik is Ferencünk. Kicsit vérzik, reméljük, hogy csak egy sebe van. Itt vannak mellette a zombik. Úristen, itt van még egy rendőr. Ferkó, szedd össze magad. Légy szíves. Gyerünk, Feri. Feri! Úgy bevágódtál mindenkinél. Ne add fel. Hú! Jól van, csak egy sebem van, azt gyorsan bekötjük. Oké. Okay. Hú, túl vagyunk a nehezén. Na, jól van. Mindenki nyugodjon meg. Jók vagyunk. Minden király. Ja. Visszaosanunk a késünkért, csak csendben, csak halkan, hogy senki meg ne hallja. Okosan, Ferikém, okosan, észnél kell lennünk. Észnél kell lennünk, mert ez a heveskedés, ez nem vált a javunkra. Késünket szépen meg is köszörüljük, mert hogy ramaty állapotban van. Megijedtetek mi, hogy az életben maradásra raktátok a pontot. Aztán itt el fog pusztulni szerencsétlen. De nem, mert Ferkó. Ferkót ennél azért keményebb fából falakták. Megpróbálom azt a rendőrt leszúrni hátulról. Vagy hagyjam a picsába? Nem, tök jó lenne az a mellény. Próbáljuk meg. Mi baj lehet? Max, meghalok. Hát ez nem működött. Ugye? Nem szúrtam le a rendőrt, ugye? Igen, láttam a backstab animációt, és ugye most be is nyomta a backstab animációt. Viszont nem tudom, hogy működött-e. Kíváncsi vagyok, hogy végül sikerült el leszúrnom azt a rendőrt. Várunk egy picit. Addig beküldünk egy körtét. Nyugodj meg, Zsófi, egyelőre kézben tartom a dolgokat. Nem, eddig még nem mentek pocsékba a pontjaid. Igyekszem öreg Ferkót életben tartani. Sikerült leszúrnom a rendőrt, ott fekszik a földön. Király. Akkor működött a mögé osonok. És hátba szúrom dolog. Gyorsan fel is vesszük a... Na, kircsi-mircsi. Hú, na, micsoda izgalmak, kérem szépen. Micsoda izgalmak. Na, csak utánam jöttél. Akkor gyere, táncoljunk, kis barátom. Volt nálad gyufa, hát ez csodálatos. Nincsen bele való lőszerem. Ruhák javítani, nézzük csak. Hát lehet, hogy ráfér Jackie-re. Egy kis varrosgatás. Itt van egy hátizsákos zombi. Gatyát is meg kellene egy picit varni, ahogy nézem. Ja, vagy elhasznál? Ja, elhasználtam. Ja, nem, ott van. Ja, hogy be van dobozva a lőszer. Értem. Csodálatos, fantasztikus. Akkor most már ebbe a fegyverbe is van lőszerem. Őrület. Őrület, hol tart már a tudomány? Jó. Nem kell. Mi van, Obzika? Na nézzük, hogy merre kellene innen tovább haladni. Na Dezdába menjek föl. Mert hogy ott van egy kórház. És akkor onnan megyek tovább Nobi szobor felé. neked semmi izgi. Ha jól látom, ott van lenne egy teherautó, amit meg lehetne szerelgetni. Valahol vannak szar... Ja, itt vannak a szarvasmarhák. Szerver 5 perc múlva újraindul. Jeee, yeah, varrókészlet. Vedd fel szépen. Na, bocit, egy kicsit megnyúzzuk. Ugyanis itt a lehetőség, hogy készítsek magamnak kajcsit. Mi baj lehet, nem igaz? Keresek egy tűzhelyes házat. Aztán akkor ott megsütöm. Azt hiszem a másik házban volt tűzhely, nem igaz? Ó, megint megbetegedett a karakter, de mitől? Tökre nem értem, hogy mitől betegszik meg a karakter. És megint úgy látom, hogy nem a tűzszegős vírus van rajta, hanem a hányós. Lehet, hogy a gyümölcsöktől megbetegszik. Létezik. Ha, véres a keze. Jaj! Ó! Oh. Újraindul a szerver. Remélem, hogy ott lesz még a... Ott lesz a... A cucc, amit leraktam a házban, mikor visszatérek. Ha van nálad alkohol, jód vagy fertőtlenít, akkor mezzel meg tudod mosni a kezedet. Értem. Aha! Ó! Oh. Tehát mielőtt eszem, meg kellene mosni a kezemet. Érdekes. Most megvárjuk, hogy újraindulj. Közben megnézem, hogy érkezett-e valami. Oké, jó, nagyszerű. Jól alakulnak a dolgok. Miközben én itt streamelketek. Na! Folytassuk. Még nem jött vissza a szerverünk. Roland, köszi szépen, hogy benéztél, és további kellemes napot kívánok neked. Valamikor ma esetleg egyébként még valószínűleg lesz stream, úgyhogy ha lesz időd, akkor nézz vissza. Lehet, hogy nem dézizni fogok, hanem pókemberezni, de az a lényeg, hogy a mai nap folyamán még biztos, hogy lesz stream. Közben Obika elszenderedett mellettem, egyem a szívét. Közben gyorsan megnézem a leveleimet. Indult a szerverünk, úgyhogy folytatódhat a móka kacagás. Közben Roland írja, hogy ma még tudnék is jönni daisyzni, ha gondolod. Beszéljünk majd Discordon, hogy mi lesz a további menetrend, hogyha később játszok és tudunk együtt játszani, az végül is nem lenne rossz alapvetően. Bár mondjuk most így tökre élvezem az egyedül játszósdit, az az igazság. Kicsit visszarázódom ide a Daisybe. Nézzük csak meg gyorsan, hogy ott vannak-e a földön a cuccok, amiket leraktam. Igen, itt vannak. Jól van. Akkor igazából rongyokat kell szereznem. Valamelyik házban ugye volt pulcsi, azt rongyászaggatom, és akkor be tudom gyújtani a tüzet. Akkor meg tudom sütni a húsit. Kircsi. Nem ebben a lakházban volt a pulcsi. Ez az. Ebből tudok csinálni a rongyot. Akkor nézzük, csak meg kéne mosnom a kezemet. Mert hogy csupa vér. Ah, ez az. Szevasz, Pancake Speedy! Üdv köztünk! Komolyan, hogy még erre is figyelnem kell, hogy megmossam a kezemet, és ne piszkos kézzel legyek cuccokat, mert elfertőződ, mert mint hogy megbetegszem tőle. Őrület, mert mondjuk így is beteg vagyok. Nem köhögök. Tehát, hogy nem köhög a karakter egyelőre. Szerintem ez a izé lesz. Ez a hányós betegség lesz szerintem. Van egy ilyen sonda gyanúm, de hál' Istennek arra van gyógyszerem. Azt hiszem, igen, mármint, hogy úgy emlékszem, hogy ez a kézmosás, ez ilyen új feature, emlékeim szerint. Na, köhögök én a karakter helyett. Gyerünk, futás, pajti, futás, adjad neki. Csapasson. Ügyesen, okosan. Azaz. Jó. Nagyszerű. Ó, a baszki! Igen, tényleg. Két ajtaja van egy háznak. Hál' Istennek nem sérültem meg, mármint hogy nem kezdtem el vérezni. Na! Begyújtjuk a tüzet. És indulhat a hússütés. Ha már az a kis boci feláldozta magát, értem. Kvázi. Akkor itt az ideje, hogy süssünk egy kis húsit, és akkor jó darabig egyáltalán nem lesz. Egyáltalán nem lesz gondom a kajára. Nicely done. Ez az. Hopp, kellene viszont még egy kis fa. Azért. Sűt a húsunk, sűl a húsunk, yeah. Kicsit fel is melegszünk, abból baj nem lehet. És az kellene, hogy ezt a betegséget valahogy leküzdjük. Eszek egy körtit. Hát, ha nem hányom ki. Iszunk egy kis vizet. Jaj, ne így. Baszki! Jaj, mit csinálok? Elkezdtem eloltani a tüzet, hát normális vagyok. Hát ez most nagyon vicces volt. Hopp, két husi kész van. Három husi is kész van. Nagyon jó. Úgy látom, elmúlt a gyógyszernek a hatása, de még nem gyógyult meg a koma. Aha! Jól sejtettem, ez a hányós vírus, basszus. De ez nem jó hír a kutyák és macskák olvasói számára. Szerencsétlen. Na bízzunk benne, hogy sikerül helyrehozni Ferikét. Már másodszor, mióta Feri életben van, ez már a második alkalom, hogy összeszed egy ilyen kort egyébként. Tehát, hogy ma reggel egyszer már ki kellett kúrálnom egy ilyen hányós. És, tessék, meg is gyógyult Ferike. Nagyszerű. Hú, azért ez nagy megkönnyebbülés a pici szívemnek, hogy Ferkó már is jobban lett. Pazar. Roli fiú, szia, üdv köztünk, köszönöm szépen a követést. Érezd jól magad itt a csatornán, ahol éppen Daisy-s túlélés folyik, és éppen az előbb lelőtt szarvasmarhának a húsát sütöm ki éppen. Hogy legyen ennivalóm a folytatásban, és el is készültek a húsok. Mennyi sült húsi, baszki? Király. Jó. Úgy, megvárom, hogy ezek a húsok lehűljenek ott a földön. Aztán folytathatjuk a kalandozásainkat. Csernarusban. Még jó, hogy útközben lesz meg ide egy kórház, mert pótolnom kell a gyógyszereket. Úgy látom, hogy gyógyszerek nélkül itt eléggé nagyon gyorsan gajra lehet menni. Hú, Roli fiú, tényleg az van, hogy amikor az ember elkezd játszani a Daisy-vel, akkor elsőre ilyen nagyon-nagyon bonyolultnak tűnik, és egy csomó olyan dolog van benne, hogy az ember úgy érzi, hogy hát én ezt nem tudom megtanulni, meg úristen, mit csináljak, de hogy egy kevés játék után elég jól bele lehet jönni. Tehát, hogy egy pár órát kalandozol, meg néhány karakter így vagy úgy, de meghal a kezeid között, utána egyébként tök jól bele lehet rázódni a DayZ-be, és az ilyen olyan bugokkal együtt is egyébként ez egy tök élvezhető játék, nem véletlen, hogy egészen sok időt töltök vele, például én is. Tehát, hogy nem hibátlan, vannak problémái, néha meg tudja keseríteni az ember életét, miközben játszik, de egyébként roppant úgy szórakoztató, és néha egészen zseniális, hogy milyen szuper dolgokat lehet benne csinálni, úgyhogy igazából azt tudom mondani, hogy az egyik legjobb csatornára tévedtél, hogyha arra vagy kíváncsi, hogy hogy lehet életben maradni a játékban így az elején, mert hogy ez a stream általában, amikor DayZ-zek, mindig arról szól, hogy hogy lehet életben tartani a karaktert. Én nem az a fajta játékos vagyok, aki a többiekre vadászik. Nyilván, hogyha összetalálkozok egy másik játékossal, akkor az olyankor szoktak történni dolgok, de alapvetően tényleg arról van szó, hogy én itt a túlélésre hajtok. Jaj. Nincs hely a húsinak a hátizsákomban. Az hogy lehet? Dehogy nem. Ja, rossz gombot nyomkodok. Na, hát ennyire vagyok egyébként. Béna néha. Na! Megvan a húsi. Elindulhatunk. Irány surány. Lassan, szépen egyébként teljesen visszatér az élet a karakterbe. Szépen visszatöltődik az életerő, illetve a vérszint is, amit ott láthattok jobb oldalon, jobb szélen. Úgyhogy most egyébként az a tervem, hogy kicsit mélyebben behatolok a térképre, és konkrétan elmegyek egy katonai bázisra, hogy ott remélhetőleg összeszedjek magamnak mindenféle katonai cuccokat. Ez a terv. Következő város, ahová el fogok batyogni, az Nadezda, és azért szeretnék oda mindenképpen elmenni, mert hogy ott van egy kórház, és az elmúlt napoknak a tapasztalata az, hogy mindenképpen fel kell pakolni a karaktert gyógyszerekkel, mert nagyon könnyen megbetegszik. És a különböző betegségeket, nyilván a betegségek csökkentik az életerőt, úgyhogy meg befolyásolják egyébként a játékmenetet, tehát hogyha megfázik a karakter, akkor elkezd tüsszögni, amivel felhívja magára a figyelmet, hogyha elrontja a gyomrát, akkor hányni kezd, ami egyrészt dehidratál, másrészt csökkenti az éhségérzetet, úgyhogy muszáj arra figyelnem, hogy folyamatosan legyenek nálam olyan gyógyszerek, amikkel kezelni lehet ezeket a szituációkat, és gyógyszereket értelemszerűen a kórházakban lehet találni. Úgyhogy mielőtt elkezdenék katonai cuccokra vadászni, mindenképpen meglátogatom ezt a kórházat, és meglássuk, bízom benne, hogy szerencsém lesz, és összeszedek. Na, közben megérkezett Zsolti, és azt írja, hogy na, háj, lurkolgatok itt, a fű textúrája korábban is elmosódott, ez a Tarkov ráfenéje is, mert azt mondják az okosok, hogy ahhoz nagyobb bitráta kellene, hogy szép legyen, és itt is van elég sok fű. Egyébként igen, könnyen lehet egyébként, hogy tegnap este nézegettem én is, visszanéztem a streamet, és azt vettem észre, hogy amikor mozgásban vagyok, akkor nagyon elmosódik nagyon elmosódik minden a karakter körül, és tényleg valószínűleg egyébként ezen a nagyobb bitráta segíthetne, viszont nem tudom akkor, hogy ezzel mit kellene kezdenünk, mert ugye az van, hogy tegnap megpróbáltam ugye ezt a magasabb bitrátát, viszont a magasabb bitráta mellett nem ment a 936p-s közvetítés, úgyhogy majd még ezen dolgozni kell, hogy ne legyen annyira. Tehát, hogy meg kellene találni az ideális állapotokat. Közben Pancake Speedy is írja, mikor a Game Pass-szel streamelve játszottam, ott az általános pont ezért. Na. Nem tudom, nagyon zavaró egyébként? Tehát, hogy most ugye én nem látom, mert hogy alapvetően a játékra koncentrálok, de nagyon zavaró, hogy így elmosódik a játék mozgás közben. Most azon gondolkodok, hogy korábban nem volt ilyen. Nyilván korábban jóval alacsonyabb bitrátával toltam a mindent, úgyhogy korábban sem lehetett ennél sokkal jobb. Na, közeledek a sátor, azaz, hogy a táborhoz, ahol tudok enni, az, hogy lesz kórház, meg lesz például kút, vissza tudom tölteni a palackomat, lesz kórház, ugye, ha minden jól megy, akkor találok vadásztruccokat is. Itt vagyok már a közelben, de még ebbe a kunyhóba benézek. Hát, ha találok itt valami faszaságot. Hát, egyelőre. Na, Balázs és Balázs szerint nem zavaró, hogy egy picit elmosódott a fű. Minden esetre majd próbálkozom azzal. Én azt látom egyébként, hogy 6000, a 6000-es bitrátánál jobbat is ki tudnék préselni ebből a gépből. Úgyhogy majd még tesztelgetem a beállításokat, hogy hogyan lehetne még ennél is jobb minőségű streamet összehozni, de hogy alapvetően én is úgy érzem, hogy most így ezzel elégedett vagyok. Tehát, hogy végre alapvetően mégiscsak normális felbontás mellett normális képfrissítéssel tudok játszani, nem baszakszik velem a Streamlabs, nincsen gond a bitrátával, de nyilván, hogyha lehet rajta finomítani, akkor miért ne finomítanék rajta? Na, tényleg most már mindjárt megérkezem ide a táborba. Drukkoljatok, hogy legyenek királylótok. Hogy beszél? Ki beszél? Mit beszél? Mit, csúnya szavakat használtam? Elnézést kérek, hogyha csúnyán beszéltem. Teljesen véletlen volt. Mit mondtam? Most belül nagyon elszégyeltem magam, csak nem tudom, hogy miért. Elnézést kérek. Fiatal nézőimtől is. Én egy családbarát streamet szeretnék nyomni. Szóval ez a B betű szó, ez ennyire durva. Azt hittem, hogy ennél valami csúnyábbat mondtam. Jól van. Egy picit megkönnyebbültem. Úgy gondolom, hogy ez a B betű szó, ez még nem olyan durva, de megígérem Zsófi, hogy figyelni fogok rá a jövőben, hogy ne használjak ilyen csúnya szavakat, mint ez a B betűs. Elnézést, elnézést. Odafigyelek most már magamra. Hát persze, hogy családbarát ez a stream. Csupa életre való dolgot tanítok itt. Hogyan kell túlélni, hogyan kell hús sütni, szarvasmarhákat levadászni. Ennél családbarátabb stream nincs is. Szili, köszönöm szépen a követést! Kikapcsolom a stream hangokat közben. Hogy ne hallatszódjon be a streambe a laptopnak a zaja. Valahol van egy csirke, de ezt a csirkét most életben hagyom. Kegyes leszek. Hiszen van egy csomó húsim. Nem kell csirkék vérét ontanom, hogy életben maradjak. Ott a csirke. Csirke. Na. Megtöltjük a kulacsunkat. Iszunk is. Bízzunk benne, hogy rajtam kívül nincs itt senki. Újra megtöltjük a kulacsunkat. És akkor nézzük szépen, hogy mik vannak a vadászkunyhókban. Hát ha Hunter Jacket. Badly damaged. Lőszer. Shotgunba. Ez később még jól jöhet. Mondjuk nem lenne rossz, hogyha találnék mellé egy shotgunt. Tehát az sokat segítene. Hopp, itt egy vadászkés. Nagyon jó. Akkor most már két késünk van. A legfontosabb szabály a DayZ-ben. Soha nem lehet elég késed. Soha. Nincs olyan, hogy elég kés. Jó, mondjuk 15 késnél meg lehet állni. De ugye a DayZ-ben is elhasználódnak a tárgyak, és a kés egyébként elég jó arra, hogy zombikat kaszaboljunk vele. Viszont nyilvánvalóan minél több zombit késelünk meg, annál hamarabb tönkre mennek a kések, úgyhogy kifejezetten jól tud jönni, hogyha az embernél van tartalék. Nyilván egyébként a kés az helyreállítható, például elem. Nagyon jó, találtam elemet, és ezt az elemet bele tudom majd rakni a fejlámpába. Hogyha ne adj Isten, lemegy a nap, akkor is tudok úgy játszani, hogy lássátok, hogy mi történik. Tök jó. Aztán nyilván hosszú távon az a cél, hogy megint találjak éjjellátót, de attól most még egy picit messze vagyok, hogy éjjellátót találjak. Zimbez zombik. Észrevettek? Észrevettek. Plastik palack, arra még egyre nincs szükségem, mert már most is van eleve 3. És még egy vadászkés. Hát, mi baj lett? Nem tudok több kést felvenni. Jól van, valójában nincs is szükségem több késre. Ez az igazság. Ez az igazság. Ezt hagyom is elhasználódni. Hagyom is elhasználódni ezt a konyhakést. És akkor most szépen megközelítem a következő vadászkunyhót, aztán szépen kifosztom a kórház épületet. Közben Roli fiú kérdezi, hogy te milyen szerú játszol? Hát egy ilyen, nem is tudom, tehát hogy ez vanilla, vanilla szerver, tehát hogy Xboxon nincsenek ugye modolt szerverek, úgyhogy ez egy teljesen átlagos szerver. Nincsen semmi extra. Le kellene cserélni. Igen, lecserélem ezt a jacket. Tök érdekes, hogy a legújabb frissítés óta nem mutatja a bal oldalon a teljes izét. A teljes inventorit. Na most mi? Varrókészlet, és akkor egy kicsit gatyába rázzuk ezt a Hunter jacketet. Azért cserélem le egyébként a jacket, mert hogy ennek a vadász jacketnek a legjobb a hőtartása. Tehát, hogy ebben fázik legkevésbé a karakter. Ami azért fontos. Na. És akkor jöhet a kórház. Ha, ott egy teherautó. Ez érdekes. Soha nem láttam még itt teherautót. Lehet, hogy valaki bejött ide teherautóval. Na, mindjárt megvizsgálom azt a teherautót. Közben egyébként, hogyha bárkinek van kérdése, témája, amiről szívesen beszélgetné itt a stream keretében, akkor természetesen a chat nyitva áll, nem muszáj folyamatosan. Ó! Hoho! Várjunk, csak nadrágom van már. Á! Na! Megvan az NBC Pants is. Ugye vannak már ilyen fertőzött területek a játékban. És ahhoz, hogy a fertőzött területekre be tudjak menni, ahhoz szükség van ilyen speciális öltözékre. És edd már megvoltak Jackie, a fejfedő, és most megvan a felső rész is, már csak az kellene, hogy találjak neki helyet a hátizsákomban. Mit hajítsak el? Ugye megvan a lábbeli is, az fontos lehet, hogy legyen. Mit hajítsak el? Jó, ezt elrakom. Most egy picit menedzselem itt az inventorit. De hát semminek nincsen hely. Jó, ezt megeszem. Szia, Streamings! Köszi szépen, hogy ma délelőtt is benéztél. Jó. babrálok itt. Ez az. Na. Tehát, hogy azért babráltam most itt az inventoriban, hogy összetudjam szedni a védelmi ruhának a darabjait. És most már megvan. Megvan ugye a fejfedő. Tehát, hogy megvan minden, most már igazából csak gázmaszk kellene. Csinálok még egy bloodbag-et. Igen, ez egy mosógép a háttérben, Blazect, mosok konkrétan, tehát hogy ez van, mosnom kell. És igen, hangos a mosógépen, behallatszik, hogy itt dolgozik a technika a háttérben. Ilyen, amikor felpörög a gépem, tudod? Vidéki Ronaldo, üdvözöllek itt a csatornán. Köszi szépen, hogy bekövettél. Jó szórakozást kívánok ehhez a páratlan Daisy streamhez, amiben éppen Ács Ferivel igyekszek túlélni itt Csernaruszban. Most épp egy kórházban vagyok, falatozom, és próbálom úgy menedzselni az inventorimat, hogy beférjenek azokra a dolgok, amikről azt gondolom, hogy szükségem lesz rájuk a folytatásban. És hát éppen nagy bajban vagyok, hogy mi az, amit megtartsak, és mi az, amit elhajítsak. De például azokat a lőszereket kidobálom, amire nincsen szüksége. Hát, egyelőre ezt a fejlámpát is inkább hanyagolom. Fejlámpát találni fogok még tutira. Na! Payskin! Nagyon szépen köszönöm a donétet! Király vagy! Most már egy egészen rövidke. Azaz, hogy kevéske kell már csak ahhoz, hogy Oberonnak meglegyen a világos. Na, srácok, itt van egy gázmaszk filter. Ugye megvan már a teljes védelmi öltözet, és még egy gázmaszkra van szükségem, és az most itt van. Úgyhogy ezt a gázmaszk filtert, ezt is valahogy be kellene varázsolnom az inventorimba. Találni kellene neki helyet. Mert hogyha gáztámadás van, akkor csak akkor tudok életben maradni, értelemszerűen, hogyha van gázmaszkom, meg védelmi cuccom. Hopp, lejárt a mosógép. Jó, fel tudom venni. Oké. Nagyszerű. Jó. Na, és akkor most már tényleg lényegében csak egy gázmaszkra lenne szükségem, hogy teljes legyen a védelmi felszerkóm. Jó, ezeket a gyógyszereket ugye... Bondás kenyér sajttal, szia! Köszönöm szépen a követést! Egy pillanat, jövök vissza, csak leállítom a mosógépet, aztán válaszolok is a kérdésre. Itt is vagyok. Ragyogok. Szóval, hogy tetszik az 1.14-es frissítés? Az a helyzet, hogy tegnap kezdtem el játszani a frissített verzióval, úgyhogy egyelőre még olyan nagyon sok mindent nem sikerült megtapasztalnom az 1.14-es frissítésből. Például még nem ért gáztámadás, és nem voltam olyan területen sem, ahova védelmi öltözék kellene, és az eddigi tapasztalataim azok, hogy valamivel jobb lett a loot, mint korábban volt, és találkoztam például már az új leszúrok valakit animációval, tehát ilyen apróságokkal találkoztam még csak. Amit eddig tapasztaltam, az alapvetően tetszett egyébként. De hogy egyelőre az igazán fontos változásokra még nem futottam bele. De bízom benne egyébként, hogy most már így a stream keretében hamarosan látni fogom az igazán komoly újdonságokat. Na, igazából a védelmi cucchoz most már tényleg csak egy gázmasz kellene, és akkor meglenne mindenem, ami védelmet nyújt egy gáztámadással szemben. Kicsit szomorú vagyok, hogy nem vettem fel tegnap azt a gázmaszkot. Igaz, hogy rossz állapotban volt, de ettől függetlenül felvehettem volna. Szerbusz, Obika! Üdvözöllek köreimben! Szia! Szia, Cica! Mit szeretnél, hogy veled foglalkozzak? Sejtettem, hogy valamilyen ilyesmi van, jár a fejedben. Jól van. Szia! Na, elhagyom a vadásztábort. És irány Novi Sobor. Ott fel is sejlett már a háttérben Novi Sobor. Igazából Novi Soborba nem is akarok bemenni valójában, hanem rögtön átmegyek Stari Soborba, ahol van ugye egy kisebb katonai bázis. Ott körbenézek, és utána pedig meglátogatom a közelben lévő nagyobb katonai bázist. Közben ki lett váltva a Juti falat Oberonnak, úgyhogy egy kis pillanat türelmet kérek, mindjárt elrakom valahová a karaktert, beviszem egy házba, hogy ne legyen szabadon, és akkor megkapja Oberon a kiváltott jutalomfalatot. Türelem, megkapja a Cica a jutalomfalatot, nagyon boldog lesz tőle. Igaz, Obika? Obika most még nyugodt, de amint elő fog kerülni a Juti falatot, Zacskó rögtön izgalom. Izgalom fogja átjárni a kis habtestét. Ott az a ház, azt megközelítem, lerakom a karaktert, és jöhet a jutalomfalat. Jaj, elfelejtettem megnézni a teherautót. Na mindegy. Furcsa volt nekem az a teherautó ott a báz. Abban a táborban. Na mindegy. Ó, minthogyha egy picit korogna a gyomrom. Mitől lehet ez? Lehet, hogy attól, hogy ma még nem ettem. Létezik? Na. Jutalom falattán. Ó, izgalmak és hangeffektek. Már is. Ne szavobikos. Egyél szépen. Parancsolj. Oberon nevében nagyon szépen köszönöm a jutalomfalatot, a kiváltást. Nagyon él. A cica már is roppant mód, boldog lett. Most egy darabig nyüzsgés lesz, mert azt fogja hinni, hogy még van neki jutifalat, de nincsen. Ó, itt egy nagyobb hátizsák, úgyhogy itt egy ugyanilyen hátizsák, csak jobb állapotban. Úgyhogy ezt most lecseréljük. Kapott egyébként reggelit a cica, úgyhogy nehogy azt higgyétek, hogy én itt éheztetem az állatot. Szó sincs ilyesmiről. Egészségedre. Nagyon szépen leszűszentettél. Tiszta takony lett a karom. Köszönöm szépen. Neked is be kellene venned egy gyógyszert, mint a Daisy-s karakteremnek. Hallod, cica? Na, irány. Irány sztáli szobor. Ahol annak rendje és módja szerint meglátogatjuk a katonai bázist. Napsüt, kék az ég, zöld a bázis. Azt nézem, hogy 11-24 van, ami azt jelenti, hogy azok nyertek, akik arra szavaztak, hogy Ács Feri képes leszek egy óra hosszán keresztül életben tartani, úgyhogy gratulálok azoknak, akik igennel azt jósolták, hogy Ács Feri életben fog maradni még egy óra hosszán keresztül, és hogyha már így alakult, akkor el is indítok egy újabb előrejelzést, ami ismételten csak arról fog szólni, 2 percig lehet megtenni a téteket, hogy életben marad-e Ács Feri a következő 1 órában. Hajrá! Én arra szavazok, hogy életben fog maradni a Ferkó. Ki kellene kapcsolnom a biztonsági kamerát, mert folyamatosan azt jelzi, hogy valaki van a lakásban, és hát ez a valaki, ez természetesen én vagyok. Hobika, helyezkedjél el úgy, mindenképpen feküdj rá a touchpadra, mi baj lehet? Na, már látom is a báziskát. Na, látom, valaki arra szavazott, hogy nem fog életben maradni Ferkó. Szépek vagytok, mondhatom. Köszönöm a belém vetett bizalmat. Ja, Istenem. Zsolt hatalmasat fog kaszálni. Ja nem? Na tessék! Na szép! Zsolt és Balázs is arra szavazott, hogy szerencsétlen Vágási Feri, lánykori nevén Ács Feri, el fog halálozni a következő egy órában. Hál' Istennek Zsófi még mindig bízik a Daisy-s képességeimben. Megnyugtató a tudat, hogy nem mindenki gondolja azt, hogy véresen béna vagyok. És nem vagyok képes életben tartani ezt a szerencsétlent. Na, szép halkan. Bekúszunk erre a bázisra. Abban bízva, hogy nem vesznek észre a zombik, és nincs itt rajtam kívül senki más. Tetőfokára hág az izgalom. Szinte a torkomban dobog a szívem. Ez nyilván túlzás. Ott a zombikat már látom. Fölmászunk ebbe a megfigyelő állásba. Itt azért szoktak lenni szuper dolgok néha. Hát ez most pont nem az a helyzet, amikor szuper dolgok vannak itt. Ötszörös pénzt fizet, hogyha meghal. Vagy ötszörös pénzt fizet, hogyha életben marad, vagy hogyha meghal. Micsoda szerencsejáték folyik itt, kérem szépen. Ja, egyébként képzeljétek el, hogy Blaze-ektel már nagyon izgulunk, mert hogy ma végre meg fog érkezni az X-Men, a Marvel United X-Men társas játékunk. Hú, na hát. Ó. És innen csak a másik oldalon lehet kimenni. Pompás. Akkor megborotválom magam a símaszkon keresztül. Hogyha ma megérkezik egyébként tényleg, és egyébként tényleg megérkezik a Marvel United, mivel már Budapesten vannak a csomagjaink, akkor szerintem készítek, lesz majd egy olyan stream, amiben majd így csinálok egy unboxingot, hogy mi van benne. Hát... Ó, baszki! Rögtön kettő sérülést bevitt nekem. Hogy rohadna meg? Gyerünk, babám, kösd be magad szépen, gyorsan, ügyesen. Zuzóka. Komolyan, Zsolti, hát hihetetlen vagy. A vélemet akarod. Most ez komoly, hogy az összes konténerben bajonett spónolt? Ez most komoly? Szopadtok? Már bocsánat, Zsófi, ezt nem hallottad. Nem ezt akartam mondani. Azt akartam mondani, hogy tréfálkoztok velem. Csak rosszul értettem a szót. És ebben is, ez teljesen komoly? Hogy az összes átkozott konténerben bajonetta spónol. Ne csináljátok már ezt velem. Na, végre! Végre nem egy bajonetta, hanem egy rongyos húdi. Hát, komolyan! Folyamatosan csak ad nekem ez a játék. Hoppá! Ott egy M4. Hú. És van hozzá tár. Akkor ezt azért csak felvesszük, nem? Hát nyilván. 556-os lőszer kell bele. Nagyszerű. Na. Lett egy gépkarabélyom. Én vagyok Rambó. Ja, bajonetta. De hülye vagyok, megint hülyét csinál magamból. Tehát, hogy nem bajonetta, hanem bajonett. A bajonetta az tényleg egy videójáték karakter. Elnézést kérek mindenkitől, hogy ennyire ostoba vagyok. Még két sátor van. Még két sátor van, amit át kellene nézni. Meg egy konténer, illetve ez a magas les, vagy őrtorony, bocsánat. Most már igyekszem helyesen nevükön nevezni ezeket a dolgokat. Most ez komoly? Miért nem mászol le? Ez most mi? Mi történik? Nézzétek már, nem akar... Na, jó van. Megijesztettél, Béla. Ne szopass. Mármint, hogy ne szivass. Igyekszem tényleg szépen beszélni. Füstgránát, amit soha a francos életben nem fogok használni, de mennyire jól mutat, hogy van rajtam füstgránát, nem igaz? De. De ezekkel a zombik mellett még bekúszom ebbe a sátorba. Ahogy te gyáká. Amihez nincsen tár. Na mindegy. Azért ezt magunkkal visszük. Ki tudja, mit hoz a jövő. Elhagytam a késemet. Ó. Hol tűnhetett el az a kés a hátizsákomból? Picsába. Ennek nem örülök, de most már mindegy. Hol hagyhattam el azt a kést? Ja, nem is M4 van nálam, hanem M16. Hülyeségeket beszélek egyébként. Na sebej, ezt a katonai bázist, ezt most körbejártuk, hogyha innen szépen meg is pattanunk. Szép csendben, óvatosan. Közben egyébként azt hiszem, tényleg hol a francban hagytam el azt a kést? Á, itt. Jól van. Megvan a késem. Nem fér be a tatyomba? Na nem már. Na, megy ez. Na, most vagyok csak igazán elégedett. Megmaradt a késem. Várjunk csak ezt. Ezt sem, vagy ezt megnéztem? Ja igen, itt már voltam. Oké. Akkor ide. Ideje a távozás mezejére lépni. Itt eloldalgunk. És... Igazad van, Pancake Speedy. Nézzük csak meg, hogy abból a rengeteg bajonetből, ami itt el volt szórva, az egyik véletlenül nem jó az M16-asunkra. Ha már mindenhol bajonet volt. Ott egy zombi, ne vegyél észre. Na, itt egy másik zombi. Megkockáztassam. Nem kockáztatom meg. Nem kell az a bajonet, úgyse fogom használni semmire. Inkább biztonságban húzzunk el a picsába. Na, erről ennyit. Jaj! Futás! Hoppa! Köszi a puszit! Na! Nézzük, mi a helyzet. Ruha ügyileg. A gatyát azt meg kellene varni. Még mielőtt szerte foszlik rajtam. Van még varró készletem vajon? Nincsen. Akkor ez a hajó elment. Ja, de van varrókészletem, csak pont a nadrágban volt, baszki. Már azt sem mondhatom, hogy baszki. Szomorú vagyok. Na, szóval azt kezdtem el mondani, hogy ebben a városban is van egy kórház, úgyhogy azt mindenképpen meglátogatom, hát ha ott most találok majd gázmaszkot. Zombi a háztetőn, zombi a forró bádok tetőn. Hogy szóljatok, hogy figyeljek oda a szaladgálásra, fölöslegesen ne. Ne égessem a kalóriákat. Na kérem, ott van a kórház előttem. Irány a kórház. Blood test kit. Megnézzük, hogy milyen a vércsoportom. Szil kérdezi, hogy régen is konzolon nyomtad-e a Daisy-t, vagy az új Xbox miatt játszod most konzolon? Nem, régen PC játszottam rengeteget a Daisy-vel, és most igazából azért játszom konzolon, mert egyrészt sajnos a... Na, tehát a laptopom az sajnos nem annyira erős, hogy egyszerre tudjak rajta játszani és streamelni. Úgyhogy ez az egyik oka, amiért PC-n, azaz, hogy konzolon játszom. A másik oka pedig az, hogy nyilván ebből fogva konzolon, a konzolról tudom streamelni magát a játékot ki a nagyvilágba, másrészt Xboxban benne volt a Game Passban a Daisy, úgyhogy így hál' Istennek nem kellett érte extrát fizetnem. Úgyhogy ez a két fő oka, tehát hogy az alapvető oka, amiért konzolon Daisy-zem, hogy egész egyszerűen sajnos a PC-m nem elég erős ahhoz, hogy egyszerre futtassa a Daisy-t, illetve streameljek kifelé róla. Tehát, hogy ahhoz sajnos ez a gép nem elég jó. Úgyhogy kénytelen vagyok konzolon játszani, de hogy már annyira megszoktam a konzolos játékot, hogy én igazából tökre élvezem már ezt is. Minden hibája ellenére is. Na, és akkor most szépen elindulunk a közelben lévő katonai bázisra. Jaj, Obika felébredt, és most itt darombol nekem torka szakadtából. Szóval átmegyünk Cabaninóba, és Cabanino után pedig szépen bemászok erre a közelben lévő katonai bázisra, ahol remélhetőleg sikerül szerválnom katonai hátizsákot, éjjellátót ott nem fogok találni, de a lényeg az, hogy ha minden jól megy, akkor találok jófajta katonai felszerelést. Na, Obika úgy érezte, hogy itt az ideje a távozásnak, a dorombolást követően valószínűleg nem szenteltem neki elég figyelmet, annyit, amennyit ő szeretett volna, hogy szenteljek neki. Úgyhogy itt hagyott magamra. Azt nézem, hogy egyébként fél egyikkel életben tartanom Ferit, igaz? Fél egyikkel életben tartanom Ferit, hogy azok kapják a pontot, akik arra szavaztak, hogy képes vagyok életben tartani Ferkót. Azt nézem egyébként, hogy nullás vérem van. Fantasztikus. Délután már nem baj, hogyha elfárad. Hát, Zsolt. Meglátjuk. Igazából bármi megtörténhet. Simán lehet, hogy mindjárt egy kósza golyó végez szerencsétlen Ferkóval. A mit sem sejtő Ferkóval. Mi van, cicácska? Jössz vissza? Koldulni? Vagy mi a helyzet? Egyem az uzádat, szevasz. Mit szeretnél? Abzi. Abzi. Megint elforgatod a mikrofont? Úgy érzed, hogy arra van most szükség? Hopp, ez a ház be van zárva. Obika? Abzi cica, mit csinálsz? Arany szívem. Feküdj le szépen. Azaz, ügyes vagy. Csak megjavítom már ezt a kalasnyikovot, hogyha itt van a tulajdonomban. Ez az. Vajon ebbe a gyümölcsösbe lesz gyümölcs? Túl sokat akarok az élettől, úgy érzem. Remélem látjátok, hogy milyen pozíciót fed fel a macska. Hogy konkrétan így rákönyökölt a kezemre. Megzabálom. Mi van, öcsi? Na, itt lesz egy út előttem, azon elindulok balra, és most már tényleg a katonai bázis felé veszem az irányt, és közben egyébként megy le a nap. Úgyhogy lehet, hogy egyébként az is lesz, hogy most még egy picit játszom, elmegyek a katonai bázisra, kilútolom, aztán ilyen 2,5 óránál lelövöm ezt a streamet, és valamikor délután folytatom majd a streamelést, és továbbra is simán elképzelhető, hogy délután, kora este nem, kivételesen nem a Daisy-vel fogunk játszani, hanem megnézzük, hogy hát ha sikerül végre pókemberezni PlayStation 5-ön. Ott van előttünk a katonai bázis a rét túloldalán. Úgyhogy irány surány. És hogyha elindul a pókemberes stream, akkor a pókemberes streamnek készítek majd egy külön layoutot. Mégse a Daisy-s layouttal játszok már a pókemberrel. Aztán, hogyha ne adj Isten, mégsem sikerül a pókember, akkor visszatérünk a Daisy-hez. Még nem tudom, hogy hogy viselkedik pontosan a PlayStation 5, hogyha rákötöm az OBS-re, de meglátjuk. Meglátjuk. Tök jó lenne egy picit pókemberezni. Imádom azt a játékot. Nem meglepő módon. Most már tényleg lassan odaérek a katonai bázisra. Kutyagolok most már egy ideje. Jaj, te cica. Ez így egy picit kényelmetlen, de így is imádnak. Oké, Balázs, pékember, ezt még azért fel kell dolgoznom. Én igazából azt szeretném már, hogyha Balázs szólna, hogy megérkezett a Marvel társasunk, mehetek érte. Igazából akkor lennék csak igazán boldog. Very happy. Na, itt is egy K-74. És mit mond, mond valamit a tracking, Balázs, van valami fejlemény? Vagy nincs? Tájékoztass, kérlek. Na, erre elmegy enni. Hát ti ezt elhiszitek? Na, a lényeg, hogy ma érkezik, elméletileg már a UPS-nél van a Marvel United társas játékunk, amit még az év elején támogattunk meg a Kickstarteren, és most már nagyon izgatottak vagyunk mind a ketten, hogy végre játszhassunk vele. Hallatlan emberek esznek, de igen, itt fontos kérdésekről van szó, erre elmegy enni. Szerintem ez nem járja. Azt, öcsém, milyen slow-mo-ban nyomta már az a zombi. Hát, Istenem, hát ez zseniális volt. Katonai hátizsák. Yes! Csak hogy ez kisebb, azt hiszem, mint ami rajtam van. Ja, ez csak 42-es. Ó, ezt most nem engedhetem meg magamnak. Egyszerűen túl sok cuccom van, hogy a 80-as hátizsákot elhagyjam. Francba pedig itt a jó kis dizájnos katonai batyu. Ó, viszont az Assault Vestel lett 30 extra helyem. Akkor mégiscsak lecserélem ezt a... Vagy, ja nem tudom még mindig lecserélni, na mindegy. Ez az Assault Vest, ez nem olyan rossz biznisz. Na, akkor... De sokan vagytok. Na, picsába. És az a baj, hogy nincsen nálam hangtompítós fegyver, és most nem akarok elkezdeni lövöldözni, mert még a végén ide csábítok valakit. És hát ez nem lenne jó. Kinek lenne jó, ugye? Okosan kell. Jajajaj. Ó, basszus. Elájultam és vérzem is. Ez így nem lesz jó. Nem lesz jó. Még ki kellett volna bírni legalább 25 percet. Francba. Na. Kerj fel, Feri. Kelj fel és járj. Gyerünk, Ferkó. Feri. Gyerünk, Feri. Ennél sokkal több van benned, Ferikém. Én tudom. Gyerünk, szedd össze magadat. Szedd össze magadat, Feri. Feri. Halló. Gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk. Ez az, ez az, ez az. Látom, ahogy tér vissza beléd az élet. Gyerünk. Nincs még itt az ideje. Még nincs itt az ideje a távozásnak. Ne állj vissza. Áj. Gyerünk felé. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk. Hú, Feri, a szívbajt hozod rám. Hú. Ez igen. Ez közel volt. Ez nagyon közel volt. Sokkal közelebb, mint szerettem volna. Ferkó Merkó. Hú, túl vagyunk a nehezén, mindenki nyugodjon meg. Ez nagyon közel volt. Már a dupla vérzés az nem segített. Jól van, jól van. Ezt már túléljük. Mondjuk a ruházatom egy hangyapöcsnyit tönkre ment. Itt a nagy zombi adakozásban. Ez közel volt. Ehhez túlságosan közel volt. Majdnem. Majdnem, majdnem, majdnem. Majdnem jött a pont zuhatag a srácoknak. Beadom magamnak ezt a zsákot még, már másik zsákot is. Ne ezen múljon. Ez az. még maradt is benne valamennyi. Szép lassan visszakúszhatna az élet. És ugye még a zombikkal is odakint meg kell majd barátkoznom. De hát mondjuk lehet, hogy le kéne őket lőni. Addig nem merek kimenni, amíg ennyire gyatra az életerőm, mert egyet csapnak és meghalok. Az pedig kinek lenne jó, Balázson és Zsolton kívül. Na jó. Addig itt. Rendezkedek az inventorimban. Ebbe csak hét golyó fér ebbe a fegyverbe. Hú. Igen, lelőni hangos fegyverrel abból múltkor is csak baj volt. Igen, én is azért tóckodom attól, hogy itt elkezdjek lövöldözni, mert abból jó eséllyel semmi pozitívum nem fog származni. Az tuti fix, hogyha én most itt elkezdek lövöldözni. Úgyhogy megpróbálok kiosonni, és legalább az egyiket leszúrni hátulról. Majd persze akkor, hogyha végre visszatér az élet. Az életerő. Feribe. Tényleg nagyon-nagyon elképesztően közel voltunk ahhoz, hogy itt véget érjen most ez a kaland. Úgyhogy várunk türelmesen. Várunk. Közben odakint lement a nap. Na tényleg, mi lesz már? Feri, fiam. Na jó, amíg Feri magára találod, én megnézem, hogy mi történt a külvilágban. Na, erről van szó. Na, vissza. Roli fiú kérdezi, hogy a köhögésre megfázás csak a gyógyszer segít, nem elég, ha melegben vagyok sokáig? Gyógyszer nélkül is ki lehet heverni a náthát, a köhögős betegséget. Az kell hozzá, hogy az rendesen, tehát hogy, na, beragadtam az ajtóba, hát bazd meg. Tehát, hogy az kell hozzá, hogy egészséges legyen a karakter. Tehát, hogy maxon legyen a kaja, meg a hidratálás is. Ó, lementek a zombik. És egy idő után, hogyha még meleg is van, tehát hogyha meg vagy szárdva, meg minden, akkor... Ez az! Na gyerekek! A Csernorúszi bérgyilkos. Milyen jól működik már ez a leszúrós cucc? Király! Ez jó volt. Szépen megszurkáltam őket. Ez jó. Hitman. Tényleg. Jaj, nagyon bátor vagyok egyébként, hogy kijöttem ide ekkora életerővel. Ebből még oltári nagy szopás lehet nagyon rövid időn belül. Hopp, ott egy nagy hátizsákos zombi. Észrevett? Hú. Most azért egy picit megugrott a púzusom. Viszont ez a kommandózás, ez most jó volt. Késsel szépen leszúrogattam a csórikáimat. Viszont ott van a nagy hátizsák az egyik zombin, azt azért tök jó lenne megszerezni. ha már ebben az átkozott barakban az égvilágon semmi nincsen. De hogy itt tényleg semmi. Oké, van egy flare, csodálatos. Itt a hátizsákos csávó. Szép zöld hátizsákja van, tetszik. Várunk. Várunk, várunk, várunk, várunk. Nagyon lassan töltődik vissza az életereje. Ferkónak. Azt hittem, hogy ennél gyorsabban megoldódik a dolog, főleg, hogyha adok neki vért. Na, elkezdett esni. Feri, fiam, hát szedd már össze magad. Szégyent hozol rám, komolyan. Botorkálsz itt, mint akit zombik ütöttek agyon. Komolyan. Nincs ez így jó, Feri. Jaj, Istenem. Csak egy fokkal kellene, hogy feljebb ugorjon ez az életerő mutató, és akkor nem lenne ennyire béna szegény. Rendesen tudna mozogni. Jaj, nem áll. Komolyan. Mert ez a béna bélázás, mert egy picit kezd nem vicces lenni. Na. Ferkó, gyógyulj meg! Nagyon rossz bőrben van a Feri. Nem bírja a gyűrődést. Na végre! Na végre, átváltottunk sárgára. Egy fokkal jobb. Azt a lagos mozgás, baszki. Őt el kéne intézni, mert hogy van rajta. Mi az Isten? Volt rajta egyébként armor, tehát egy plétes mellény. Ez mondjuk nem lett volna rossz éppenséggel. De mindegy, szaladni azért nem fogok utána. Bomber Jackie. Ezt azért most nem fogom lecserélni. Hát elég gyér most aludt, azt kell, hogy mondjam. Oh-oh-oh. Na baszki. Ez hiányzott. Hú. Felikém, a veszélyes élet a híve vagy, azt látom. Na jól van, azt hiszem egyébként, hogy akkor most itt, igazából lezárom az előrejelzést, és hát azok nyertek, akik arra szavaztak, hogy Feri életben marad még egy óra hosszán keresztül, úgyhogy gratulálok azoknak, akik belehelyezték a bizalmat Feribe, és ez egyben azt is jelenti, hogy most itt egy kicsit pihenni hagyjuk Ferit, majd valamikor visszatérünk. Nekem van egy kis elintéznivalóm, úgyhogy most elmegyek elintézni a dolgaimat, és akkor valamikor késő délután, kora este, szerintem ilyen 5-6 magasságában folytatjuk a streamet, megpróbálkozom lehet majd egy pókemberrel, illetve hogyha nem sikerül a pókember, akkor folytatjuk Ferinek a kalandjait. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki velem töltötte ezt a délelőttöt. További kitartást kívánok a kethez. Aki melóban van, az még bírja ki a hátralévő órákat, aki nincs melóban, az örüljön annak, hogy nem kell dolgoznia, és akkor valamikor délután este pedig találkozunk. Várok mindenkit nagy szeretettel, addig is legyetek jót, sziasztok! Hamarosan újra együtt leszünk. Ciao!